أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة النور دا پنځه پنځه سم آیات څخه شروع پر اوه پنځه سم آیات باندې دا ختم شو. د دې ربط د ما قبل سره په چی شي کې دي؟ د ما قبل په دوه درسه کې چې وو هغه د هغه کسانو چې د دلالت اتباع یې کول د ګمراهۍ، د هغو ځم بیان سوی و، د هغو هغه بد حال بیان سوی و چې دا بد خلک چې دا څوک د دلالت چشکې اتباع کوي. لکه ستاسو په یاد په اووه څلوېښتم آیات کې دا د منافقانو نه و. ویقولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. دا د دې څنګه بد حال چې اتباع د دلالت یې کوله د ګمراهي پسې و، الله څنګه حکم پر ولګېبرا المؤمنان یې مه بولئ. دا چې دی په زړه کې دا رقم بد دی، دعوا د دې کوي چې ما پر الله او پر رسول ایمان راوړی دی او ما اطاعت کړی دی، مګر چې ځای د رښتیا راسي باره ول دی پر شا باندې ګرځي باره یې نه کوي. خدای د دې بد حال بیان کړی په پسې په هغه آیات کې په دا اته څلوېښتم کې پسې ویلي و اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون. دا څنګه بل حال باره ول چې راوی بولې وجې ته چې راسه رسول عليه السلام په سلام وکي ول دی اعراض کې مخ پر بل خوا کې. نو زما د خبرې خلاصه دا سو چې هغه کسان چې د دلالت اتباع یې کول د هغو زمو بجي الله بیان کړی و دا یو، بل هغه کسان چې هغو د هدایت اتباع کول د هغو کسانو بیا الله تعالی صفت کړی و. دا هغه صفت یې څنګه کړی و که تاسې ورته وګورئ په یو پنځوسم آیات کې ول انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. ول چې د هدایت پر لار روان مؤمن هغه ته چې وراسه الله او رسول ته چې فیصله در باندې وکړي هغه بالکل دغه مغوار دی اورم او اطاعت چې څنګه امر د رسول الله علیه السلام دی زه حاضر یم. واولئک هم المفلحون لا پاکه دغه صفت بیان کړو بل دا کامیاب دی. په پسې آیات کې پسې ویل چې د پنځوسم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون. ګوره دا کامیاب دی. نو دا صفتونه بیا د چا بیان کړي و چې متابعت یې د هدایت کوله چې دا جوې خبرې تاسو زده کړې چې په دې تېر درسو کې موږ دغه ویلي و چې د دلالت پر لار روانې د هغو زم الله بیان کړي زم معنا بجي چې د هدایت پر لار باندې روانې د هغو مدح الله بیان کړی و. اوس نو د نن په درس کې چې بیا دی د هدایت والا د پاره هم وعدې ذکر کړي چې په دنیا او آخرت کې ستا د پاره دغه وعده ده. دا چې د دنیا وعده ده هغه د آخرت د هغه چا چې پر چا باندې روانې پر دلالت د هغه د پاره هم وعید ذکر کړي چې ستا د پاره په دنیا کې هم وعید دی، وعید معنا سرزنیش، په آخرت کې هم وعید دی. کدای اس په خبره پوس واس نو د هدایت اغه اثر اغه خدمت هو د هدایت پر اغه زمو د دلالت پر وسی اثر به ریچ څوک پر هدایت روان نو اثر به چی شي الله د دنیا او د اخرت وعده ورسره کی چې څوک د دلالت پر لار روان الله تعالی د دنیا او د اخرت وعیدونه ورکی وعده د جنت وعده او د کامیابی وعده وعید به اثر زنیشت ویل کی عذاب تر کی جدید پر به دنیوی او اخروی وعیدونه ذکر کی د دوغه دوه خبر چې دا هغه د پاره وعد ذکر کوي د دلالت لپاره وعد ذکر کوي په دا مابینس کې چې دی یو آیات ور اچي د ثبوت د ثبات لپاره چې دغه مؤمنان جنو پر د خپل دین باندې ثبات وکړي ځنی اوري جنه چې متزلزل یو غړی یو بل غړی نه یو غړی بل غړی نه د ثبات امر په مابینس کې راځي بس دا درې خبرې کې زه وسره وایم الله فرمایي داس وعد وعدك هذا الله الله پاک الذين دغه خلق سره وعده کړی دا امنو چې دی ایمان را وړي وي منکم لتسخ دغه د منکم خطاب او ټول امت ته دی ټول امت سمانه د رسول علی صلاتو و سلام د زمانه سره ورنس بیا تر قیامت پورې چې کوم انسانان راځي او د نبی علیه صلاتو و سلام د امت دوه قسمه دی یوه امت ته اجابت دی بلې امت ته دعوت دی امت ته اجابت دغه مؤمنان چې د کلمه پر وای لا اله الا الله محمد رسول الله یوی امت ته چا دی د دعوت دی چې نبی علی سم دعوت ورته کوي هغه دا ټول انسانان تر قیامت پورې که یهود دی که نصارا دی که مشرک دی که داری دی که بل دی که بل دی دا ګرده د پیغمبر امت دی څنګه امت دی چې دی دعوت ورته کوي او موږ خو اوس امت خاص دا قبول چې دا څه شي چې دا کلمه یې پر ویلي دغه د اجابت دی چې قبلونه یې کړی د پیغمبر دعوت یې منلی دی نو دلته دا خطاب چې دی دا عام و ټول امت ته دی د پیغمبر دا وخت څه ونهسه تر قیامت پورې چې راځي الله دغه شي ورته وایي وعد وعدك كرد الذين دغ خلق سر امنو چ دی ایمان را وری منکم لتسخی امته د دعوته چ پتس چا ایمان را وری دای یا وعملوا او دی عمل کری الصالحات د شو شو کار او شو کارونه په عمل کی واچ ایمان خدا کی شی علم شی چ د ایمان را وری او د عمل د صالح د نه به عمل شی خو زمر جن مرکب د دغ دو شیانو څخه دی علم او عمل علم اغد د ایمان شینز د کول پروغو باور کول عمل به چدی لکل منز حج روزه او زکات نو الا د تدوش یادی ته ذکر کړي چې ایمان را وړي په تسکی او عمل صالح یې کړي دا د وچه پر لې یو ځای کړي چې ایمان او عمل صالح دی وعده د چی شي دا وعده وس بیانې درې وعده ورسره کی له خامخه دا لام چې دی موت ا د قسم دی له خامخه یعنی قسم می دی الله پاک یستخلفن چې خلیفګان به ګرځي هم دی د مؤمنان اعمال صالح حواله په الارض پنځکه کې قسم الله پر واخست چې قسم می دی چې الله به دې ته خلافت ورکړي علاوه د مزک حکومت په لاس ورکړي خلافت دغه توینی دا وسه د کوپارو باندې د خلافت د امارت نوم بدل کیږي خود دې دغه ثبت کیږي پر مسلمانن بدل کیږي د امارت نوم خدای د امارت چې جوړ کی امارت خدای د خلافت چې بیا په دې کې د نه ځای جوړ د پلانې ملک دی د پلانې ملک دی د پلانې ملک هغه اداره مون په پراخیږي لکه د حضرت عمر صاحب په زمانه کې لکه د نبی علی سم په زمانه کې بره د اسلامي حکومت مقید په دغه سرحداتو نه ګرځي چې دا به خامخا په د ملکی په هغه کې بنې پر دغه د تور باندې دی مخالفت کی وای دا امارت نومي ور بدل ک دولت پر کشر د دولت اسلامي جمهوریت پر کشر د جمهوریت اسلامي امارت اسلامي چي هغه د دې هغه ځای خوږي چې تو خبره پر یو ملک نات نه کوي بلوم غواړي بلوم غواړي بلوم غواړي دا خو هغه د اصحاب رقم خلافت را ژوندې کوي خلفای راشدین چې ورته وای نو الله پاک دې ته وځه خلافت تر کوم کته دا کار وکي خلافت معنی د مزک حکومت چې دا به مقید په چا سره نه په سرحد سره سرحد به خاص بره د کافر سره ولای بره بر اسلام دا ملکونه ګرځ په یو امارت کې را داخلي سرحد به پر چا ولاړ چې ارزه خلک کافرانو نه لته بر از مش سرحد چې بس دا کافر شو دا خاګر د اسلام شو. اسلام ټول بر یو ملک بلل کیږي نو الله پاک وعده دا چا وکړ د خلافت د حکومت لا یستخلفن لخم اخ قسم دی یستخلفن چې الله به خلیفګان کوي هم دی معنی حکمرانان کوي به دی فل ارض پم زکه کې تم زکه واکمن الله ویز په لاس تل درکو څنګه غټه وعده ده مگر وہ شرط فقط هغه چی شدی ایمان و عمل صالح علاوه کما استخلف دا کما استخلف چتی دن دلته مخکی دغه ورسره شول کیږي مصدر محذوف استخلافا دسی خلافت علاوه درکوم کما استخلف لک علا چ خلیفہ گان کړو الذين اغه خلق خلیفہ گان کړو من قبل يم چې مخکی در دغه مؤمنانو مخکی در دوی چې بنی اسرائیل دا د نبی علی السلام تر امت مخه چې بنی اسرائیل تیر سیو دي الله خو د بنی اسرائیل قصه ګرځ په دتیس په قران کریم کې اده ویل ده هغه درته معلومه ده چې قران کریم چانه ویلی تاریخ ویلی امر ته معلومه ده چې موسی علی السلام چې خپل قوم د الله تعالی او توحید ته راوبلې په ایمان مشرف کړل مصر غونډه طاقت چې فرعون د طاقت د ډیر مغروص د خدای دا پښ کړو بل زده جاله کې خدای نو دا خو ډیر غرور دی هغه لا پک نه کیورته نسکور د مصر حکومت یې ورکړي د شام څه چې دوی اصلي راغلي و شام کې د دوی په دری ټاټوبو کې هلته مصر ته خو دوی دغه سې راغلي و د یعقوب علیه السلام چې په وخت کې راتلي راغلي و هغه علاقه د عمالقه و په لاس کې وه هغه عمالقه هم کپار و جبابره و ظالمان و دغه بني اسرائیل بیا لاسو بیا پښو الله بوتله په شام کې پر هغو خلکو هم کامیابه کړه نو الله وایي دوه حکومت ما درکړه هم د مصر حکومت ستاسې په لاس کې سو هم د شام حکومت ستاسې په لاس کې سو په مصر کې قبطیان چې د فرعون ډله وه هغو ته مې شکست و هلاکت ورکړي او په هغه شام کې چې دي هلته عمالقه چې هغه هم جبابره و ظالمان و هغو ته مې شکست ورکړي دا په څه شي باندې ستا تور و توپک دونه وو د موسی علیه السلام سره چې شي و خو دغه دواړه کافرانو قوتونه غټ وه مگر د دې په زیر علامات کړه ولې مات کړه خو دغه ایمان و عمل صالح و الله وایي څوک چې ایمان راوړي عمل صالح و کې وعده دغه ده چې یو بده ته د مځکې خلافت ورکول کېږي که ته وده یو ځای سوي الله وایي که مستخلف الذین من قبل مغ نمونه پرته ده لکه هغه مې وایي څنګه وکړه که مستخلف لکه الله چې خلیفهګان کړه الذین هغه خلک من قبلهم چې مخکې در دغه مؤمنان و د نبي علیه السلام در امت ته مخه هغه ته مې څنګه خلافت ورکړي دا خې یوه وعده دوهمه ولا او خامخا قسم دیوی یمکنن چې الله تعالی به تمکین او قدرت ورکړي لهم د دې د ګټې د پاره دین هم وجن ته د دوی دغه کسان چې ایمان راوړي عمل صالح وکړي د نبی علیه السلام په امت کې الله ایستا وجن ته به زه قوت ورکړم هغه به ستا د ګټې د پاره چې آخرت کې سم شي خبره پوهیږي جن خو چې دی د چاو چا جن قوي جن قوی دا معنی د اسلام ګرد احکام ته روا او ناروا ته ګوري خپل ژوند کوي د چا چې جن ضعیف وي هغه نو په روا او ناروا نه دی بند بس هغه چې لا اله الا الله محمد رسول الله توبه مده بالا نور په حرام کې د غرو پرې غټای دغه سړی چې دین خو دین قوت نه دی پیدا کړی علاوه د دوغ خسان و دا جن ته زه قوت ورکوم هغه د څه د پاره له هم دلته ویلي د پاره د پیدې ده دی ولا او خامخا قسم دی وي مکنن چې الله تعالی به چې شروع کړي قوت ورکړي له هم د دې لپاره و چاته به قوت ورکړي دی نه هم و جن ته د دې به قوت ورکړي جن به ورغشتلې کې قوي به کې ګټه به دې ترسي کم جن جنن خو رقم رقم دی الذي هغه جن ارتغدا چې الله پاک خوش کړی دی له هم د دې لپاره چې الله د دې لپاره کم جن خوش کړی دی هغه جن ته به قوت ورکړي الله د دې لپاره کوم جن خوش کړی دی په سوره مائده کې په دریم آیات کې ال ترازی د سی الله پاک فرمایي چې او اتممت علیکم نعمتي ورغدیت لكم الاسلام دینا الله وايي ما خپل نعمت پر تاسو باندې پر کړی دی هغه مې در تام کی او ستاسو لپاره مې د اسلام جن خوش کړی دی ورغدیت لكم الاسلام دینا ما خوش کړی دی ستاسو لپاره د اسلام جن دغه به تاسو سیس د پاره دین عمل به پکوي نو دغه جن چې الله د دې د پاره خوش کړی الله دې دغه جن ته قوت ورکوي جن به قوي سي غشتلې بس کله ایس په مزمن ته سپویر د جن قوت په دغه کې معلومیږي چې یو چاته ته د جن خبره کوي چې ته ګوره الکه ته په دا کار اختای جن د ارکم وای دي اسو غړته ونه نو جن قوی دی ګور هغه د شته د جن خبر په خلکو را شروع کې د غوږ ته ونه شي او کته او ته جن دغه رقم وای دی چې لاک تاسو ته په خبره کې مې خلل ما اچوه نو خو هغه د جن ته په سپکه ګوري نو خپل کار پر غشتلې بولي د جن قوت په هر مرکې په دغه معلومیږي که تا د جن خبره چاته کول دی سر نه در څلغړي براوی شي دی دا خبر او که په عمل کې د جن قوت نه وي برچ ته د جن خبرو ته کوي دی د خولې پیشې کوي ګرسره بردا چې مونه درته کوي نو خو هلته جن قوت نه لري جن په دوی کې سپک دی علاوه دغه جن ته به زه قوت ورکړم چې بیا د جن خبره ته پر چا راپورته کړي دی به د خلکو پر چم لکه د مرلي مار غوږ به دغسې ورته نیولي بیا به د جن خبره اوري چې پر دې خو ما ایمان راوړی دی پر دې جن زه به دا خبره سمه واورم نو هلته د ایمان دعوی کوي دلته پسخند کوي دا بره سره لګیږي دا خبره هغه سي د منافق ایمان دی چې په خوله د ایمان دعوی کوي په عمل کې پسخند کوي نو ترجمه ته به پام سوی دوه وعده کوم وعده سو د جن د قوت ورکول چې علاوه زستا جن ته قوت ورکوم هغه جن چې هغه ما درته خوش کړو چې د اسلام جن دینو ترېمه وعده ولا یبدلن ولا خامخ قسم دی وی یبدلن چې علاوه په بدل کې ورکې هم ودیت من بعد خوفه مرست در بیری دادی امنن امن مخ کی پلا دی پا تبعی تقاضا بندی دا کپی را بیری دی چې دا د کاپر بارداس کې چې و پر مځکه دوه انچه شی نه راڅخه تا کېږي پلانه دی و هغه دی بهره ورځ زما به څه الي چې دی زمور زوی د اوغه دریا به څه دلته دوه انچه شی ویني په زړه کې خوف یې الله وایي دغه خوف یې په امن ور بدلوه بیا به د کاپر کو ناټیریږي چې ځینې ځغلي به د هغه څلور انچه شی به ام ویني ځغلي به م الله وایي دا زما بله وعده ده ورسره کیدایسې خبرې ته داسې متوجه سه او د الله تعالی وعدې والله که په درواغ فقط ایمان عمل صالح غواړي خلافت هم بیرته تا ته در کېږي د مځکې ده او د جن قوت هم در له درکوي چې ستا جن ته به بیا خلک غوږ نیسي چې ګوره د جن خبره دا رقم ده دی به نهسي ځغاسی شي لکه ستا هغې ملاسه باره به درته وایي چې سید ملا صاحب شته وایه بس یې اوره او بل دغه دی چې الله پاک وایي ستا بیره زه په چا بدلوم په امن بالکل به ته ډاډه یې د هغو اصلحو سره سره به ته په اطمینان کې ورته ولاړې وله خامخا یوبدلن الله به در په بدل کې ورکړي هم د مؤمنانو ته من بعد خوفهم تدری بیر دې ګوره یې پلا خو بیره پر دره غلې ده روسته تربیر دې دې امنن امن او سلامتی بوله راوړي منګر هو دلته یو شرط لري په داس حال کې یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا یعبدون ملاقاری دا حال دا یعبدون د هوغ امنو د دغه څخه د زمیره څخه چې وعده وعده کړی ده الله الله پاک دا د آیات سرته بیرته رالم الذین د هغه خلکو سره امنو چې دوی ایمان راوړي په امنو کې خو نو زمیر دی راجه و الذین ته دي هغه پایعي زمیر چې دی چې دوی ایمان راوړي مګر په داس حال کې یعبدون چې دوی عبادت کوي نه مال را شرط یې دغه دی لا یشرکون دوی شریک نه دري بې په ما سره شیئا هیڅ شی دغه شرط چې پر ځای کې ایمان او عمل صالح دراوري لکه بل ځای ما آیت کریمه کې الله فرمای وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تس الوړ یاس بر لاس یاس په دغه شرط کې تس پر ایمان باندې پر کامل ایمان و درې داس دلته ما لا دغه سوې چې په داس حال کې چې دین او عبادت خاص ما تکي او زما سره شریک نه دري نو دغه سره د سو وعده سوې درې دا وعده به هم دغه رقم په ځین کې راوړي چې دا په ترتیب دي په ترتیب دی اوله وعده یې خلافت دی چې حکومت درکوي پر هغه دسې سربیره کومه خبره رابنا ده چې ستا جن ته قوت ورکوي ستا د جن خبره که تا کول بره به غوږ ورته نیسي په خبره پوه شوې چې د نړۍ په عامو مجلسو کې د ملل متحد په مجلس کې به ستا خبرې ته غوږ نیسي چې زما هغې پلا واوره زما جن دغه رقم وایي ستا خبرې پر ما ګرده نه چلیږي هغه خبرې چې درسره منمه چې ستا قانون یې او زما د جن درسره ضد نه وي دا خبره چې زه نه سم منلی زما په جن کې حرامه زما په جن کې پرشه ده ستر واجب دی ته راته وایه د ښځې ازادي ده سقط کړه دا څنګه زه ده سقط کړم خو زما د قرآن ضد ده دا خبره نه نو ته هلته به ستا خبرې ته خلک غوږ نیسي دین قوی سو که نو خبرې ته غوږ ونه دریم دغه پرابینا کیږي چې تا ته به دا بیره په چادر بدل شي په امن بره به د کاپیره نه بیرېږ هر چا چې په خپل دین لاس تکه کړی دی مونږ یې پسټینګ کړی د کاپیر په بار ته اوس بیرېږ چې داسې بوکم د لاس ته آزاد کړي وې بره دغه سر ورسره په امن کې سي بره هغه بیره د زړه څخه وځي دا درې وعدې د شپه ترتیب شوي دا ترتیب د څه د پاره ورته هغه د دې د پاره چې پسې فرمای ومن کفر ومن هغه سو کفر چې کافر شي بعد ذلك استتر دغه الله ما خپل وعدې ورسره نشتنی کړلې چې د ایمان او عمل صالح راوړي ما دغه درې وعدې چې کړې درې سره مې ورکړي او دوی پر هغه سربېره بره چې قوت پیدا کړي چې اوس خو بچې یسو اسکر سوله کرار بره د پسک لار غوره کړل ولاړې د کافرانو یو یو عمل کاو فاولئک هم الفاسقون الله وینو دغه کسان هم دی فاسقون دي چې زما دغه وعدې ته د سر په سترګو ولیدې چې الله پاک څنګه رښتیا وعدې کړې وې د هغو ضعیف په حالت سره راپورته کړم او دوی پر هغه سربېر یې د چا لار بېرته ونیو د کافرانو ومن هغه څوک کفره چې دی کافر سي معنا ناشکره سي بره دغه عبادت او دغه کسب سي پرېږدي بعد ذلک وروسته تر دغه وعدو تر چې الله پاک ورسره وم کړې پوره یې کړې په اولایک نو دغه کسان هم دی الفاسقون دي چې فاسق سره د فاسق سره خو به هغه درې شیان نور کول کېږي اغه درې شیان چې دي دا اوس چیرې سپد درې وعده دا خې د چا سره کړی وي د اغه چا سره چې هغه یعبدون نه چې الله پاک دا شرط سره یې شو چې ایمان عمل صالح او د په دا عبادت تر پای پورې نوې پر به مستمر پر دغه رقم برواني خود او کسانو سره وي نو دوی چې دلته د دې ورسته بیرته ناشکر سره د کوپر لارې غوړه ک الله دې پاسقان پاسقان معنی چې دغه درې شیان د تنور کول کیږي نو د مزک حکومت تر کول کیږي نه دا د جن قوت ورکول کېږي بیا او نه چش کېږي نه دغه د ده بیره په امن باندې بدلېږي اوس دا ما چې ول په دغه ترتیب په ذهن کې ونهسه چې دغه وعدې الله کړې دي سوال وارېږي چې ما فاسقان دي دلې څو واره کامیابه سي وي حکومت ونهشي دغه نه دي فاسق دي الله نو باره موږ جواب ورکړو چې خدا نورې بیا نه دي ورسره دین یې بیا قوت نه دی د فاسق دین بیا تالې دلیل دي د ده خبرته بیا خلک غوږ نیسي حکومت ترلاسه کړي بره خلک هېڅ غله خپل چشکه اجتماعات بیا نسیاتونه که نو خود ده خبیر ته خلق واج نه نیسه ده ده بیر په امن بدله سوی ده حکومت چې پیدا کی پرغه سر بیر باندې پټان کې نستی و ما خستی په تیاری کې زمری سپور دی و ما خستی میدان ته نراځي نو خو بیا هغه شی نه ور سره دغه درې سره سره مشکل د مؤمن سره وعده ده ته به د فاسق ځای نه راپورته کوي چې فاسق خوم گایګای درکم کې نو هغه ته خو دغه درې وعده مسلسلی پر ترتیب نور کول کیږي یو گای درلاسه کې گای ابل ترلاسه کې گای ابل ترلاسه کې درې سره الله نور جمع کوي نو په مزمن کې دای سپویږي نو پر دغه ځای مال بار سوار ورګی جو من هغه څوک پر چې کافر سي بعد از الی کور ستل دغه په اولای کنو دغه خلق هم دی الفاسقون فاسقان چې فاسق سخنو الله تعالی د درې وعدې نور پر کتاب او نور پر کتاب فاسقان د حکومت تر لاسه کې بار حکومت کې پر خلق مال درې وعدې درې اتم یو چې په تر لاسه کې دغه د علاقه مکمل درې وعدې نسوله ترتیب نه ک نسوله د مؤمن سره الله دغه درې وعدې کړی تر دې ځای پورې د چا اغه وعد بیان کی د مؤمن د لپاره چې الله دغه وعده ورسره وکړي چې تاسو دغه زما وعده دي دغه قول مو ته ایمان سم راټینګه ایمان اغه عمل صالح سم راټینګه او پر دغه عبادت باندې در پات استمرار وکړه دغه درې وعده الله پر کوي واقیم الصلاه وس اغه امر په صبات کې چې شنو چې الله پاک ته پر ایمان دغه درې وعده ما سره کوي الله وینو درچینګه کې جن شي پر چینګه کې چې نیوانه وړي واقیمو تاسو بر پای کې اسوالات المنز وآتوا تسيبارك الزكاة زكاة وأطيعوا تستابع داريوك الرسول در رسول مش دار كم سوچ دا لو تعالى جاء تلا بدا صغير وعديج دا قدرت وركول حكومات وركول لو سمو تخبر تبوي الله دا دا وعدا مؤمن سرك حكومات برست هذه حكومات من دولت نخلافات استادي اختب خلي باي بدا لكن تب ام امارات بدي مان امير المؤمنين بي يو باشهيده یو خلافت د دوه فرق سره لري پاچهي خو دغه د چپرد علاقه د سرحدات د سرحدات امارت خلافت دغه ته چې هغه یې به سرحد نه پیژنم په اسلام کې دا د پلاني مرکز سرحد دا د پلاني وز د خبرې د به خد دغه ځای سره ګرځان کاج مال د کاپیر پر ځای مسلمان ګرځیش کیږي مخالفت کې ولی خو مسلمان برای وزما حکومت خونوم لري برای خود ګرځ مسلمانان یو پاچاس وز په مسلمانان کې 55 پاچهان دي نو دا 55 پاچي خو ته په یو بدلې نو خو د هر پاچانو چې 55 پاچهان دي خو 15000 زران جابر از ما وزارت تر سر جابر از ما پلانه یو سر زی نو چې دته غزک درې دی برابر از امارت نه منم ولیکن سو کې امارت بنک هغه فرت اختر دغه هغه رشه په دغه ځای کې دنو نو دلته خبرې ترالم چې علاوه چې تاسو امارت تر کول کیږي ته بنو دغه کارونه کوي پر دې به ثابت قدمه پاتې نه بزنی او رګور چې مال بر امر په صبات کیږي په ما بینځي واقيموا تس اقامت وكبر فقي اسولات المنز واتوا تس ورق الزكاه زكاه واطيعوا تس اطاعت وكبر مان وبني حكم ومني الرسول درسول لعلكم ترحمون لعل شيئكم تاسب ترحمون رحمت سرباني وكري سي پورا رحمت سر ترحمون سر مي پورا رحمت واي ولي مطلق رحمت كه پر كافر ما دي الله تعالى كردي پي دنيا كي ندي كردي پر مسلمان ختم كردي پورا رحمت پر مسلمان اغه وقت كول كي چې دا غدري کار دي بر پای کې منسم وو کی او د زکات ور لره ور کی یواز نو دا غد باندې د رسول ټول عمر باره و من فاتيع الرسول کې نو د نبي عليه السلام د جن ګرد خبر راځي چې اطاعت رسول وو کی اما اوامر و من نو لعل شيئكم تاسب ترحمون اون په پر رحمت باندې مرحومسي رحمت په باندې وکړسي پس هغه خبره ترالو چی کم کسان چې د غبلالت اتباع کوي د هغو د پاره چې بیا دي په دغه ځای کې خونه وس وعید فرمایي ته مخه هغه د دي حالات بیان کړو د اهل غبلالت والا وس هغه وعید بیان چې څوک چې پر غبلالت باندې ځینو بد او سره کیږي الله دې فرمایي لا تحسبن تو گمان مکه و نبی علیه السلام تم خطاب کی و ار اغه چاته چې د خطاب اهل لکه دا د مثال په تور موږ و دوغ تم خطاب کی ار یو تعالی تعالی فرمای لا تحسبن تو گمان مکه و الذين پر هغه خلق باندې کفرو چې دی کافران سیوی معجزین چې دی عاجز کوون کی ود الله پاک په الارض هم زکک ګور دا وعید پر دې دنیا باندې چې معنا پر دې دنیا ز کافر ته عذاب وکم شکست په نصیب کوم د د مرګ بسته په لاس کېږي بار ته وای ولکه پیدا کې هغه به وګرځي چې بلار بس د جزای ته بدل ته پسې ګرځي په اسیا کې هغه به ولاړ سي امریکا ته اروپا ته به ولاړ سي الله وای ما نه سي عاجز کولې ګردم ځکه مې در کنټرول لاندې د چیرې ځي پچا خسرای ګایګا عاجز کې د بچا غلا و کې بره پاواس بچا په پولیس امر کې چټینګ کې کلب سي ګرځي نس چټینګ وره بچا عاجز سي ورته الله وای ما څوک نس عاجز کولې چې د جز مادر پچی ووزي زګینو بار ورته دغه ساده خلک ورسم لاس تر زنه کښینم چې وس بڅپکه نی مشکی وشت عاجز است برای لحظه زن ارث کجین است. الله عز و جل ای من سوک نیست عاجزه که ولی چیزی که برای دت آریانیم زو سپا و کم داد و چیر رتیم خم زک گرد د الله و تلاپ قدرت کده ندید لای نیست دای د کمی دنیا د عذاب رت وران جکی د جی دنیا چپر جی دنیا ز عذاب رکم او دای ترش کدای ام نیست. لا تحسب نه تجمان مکه و الله ذین پر هاگ خلق کافروچ دی کافرانسی وی د چیش جمان معجزین چ دی عاجزه که ون کی وی د الله فاکش الله عاجزك دي برلاسي سي ودي غرزيجي في الأرض بمزكك نحن في مزكك دي معنسي عاجزك ورق سمرا شيني فداغ مزكك كم دات عذاب كوري داغ مزكك بفرده تورتا بخيكما شي اسما تلاركي شزاز غلم داغ ركام جنباركي فسي ومأواهم النار آخرت خبری تو لاری که یعنی آخرت کیم دی مفتن است لای و ما آواهم زاید اوسی دود دی آخرت که آلنا رو آوردی. پرچی دنیایم ام نسی عاجز کواری من آس زاو عذاب رو لرو کم دکا پرته. آو آخرت کی چدی زای چیر دی و ما آواهم زاید اوسی دوی آلنا رو آوردی. ولا بئس المصير ولا خمخ بئس بدی المصير دغه دور گرزی دو زای دغه اور چ دی ور لرو گرزی دا ډیر بد زای دی یس نوم د اور دی ستا بد د دنیا اور ته نور پزین کی درزی یا بجدا د خشت بشتی پزین کی درزی علاوه دا غره کم ندی دا پزرو کلو بل سوی دی دا اور پزرو کلو بل سوی دی نو بسونه چیز نو خود علاوه ولا بئس المصير ډیر بد ور گرزی دو زای دی دا څوک دغه تو را وس دا وعده چې الله تعالی کړی ده تفسیر شریف پای وای دا وعده چې ده دا مسلسل د پیغمبر علی السلام د وخت څخه ونسه بیا د جسرور خلیفګانو ترمنځ مسلسل الله پاک عمل کول ولې د پیغمبر علی السلام په باریک څوک وایي چې هغه عمل صالح نه کړی ایمان بنا اعوذ بالله کمزوري نو خود رسول علی السلام او د اصحاب ایمان قوی او ایمان عمل صالح نو دغه وعده الله دغه سر سره تر سره کول چې ورسره ورځ د حکومت صاحب راخدل نن دازه پټه صفه اسبه هغه بیا هغه دارک پرخده سوچ د اصحاب کرام د حضرت عثمان او د حضرت عمر رضی الله عنه دغه خلافتونه چرته ریدل باردونه ډیر علاقه په اسلام کې داخلي سوې چې او د امانت افغانستان پور د حضرت عثمان په خلافت کې راورس کابل ده حضرت عثمان رضی الله عنه خلافت کې فتح سوی دینو نو څونه لمن پراخه سوی ده نو خاغ استخلاف حکومت د مزکی ول ورکړی دي کنه دي انور د جن قوت خو د برملا خبره ده چې جن په شي کې قوي وو او دا خبره ده چې د امن به خو اس بیره دین درلودل اصحاب بیره نو شکه د پلانې سره بیره جو د کسرا طاقت دی لکه وسوی ده ورسته طاقت د امریکا په هغه وخت کې دغه د دې طاقتونه وځ دا غټ غټ دی پر ورته په خندا پر ورته لګر سره بیره نه زین درلود نو دا خو مسلسل دغه وعده پر سوی ده تر هغه راورست حکیم رومت رحمه الله وای بیا هم چې په تاریخ کې وګوره خود به د مثال په تور یو شل کاله چې دی مسلمانان ته دغه وعده الله ور کړې ده قرار چې د مسلمانان ته سرکشه سوی ده بیرته قوت الله سوی وتلی بیا چې دی الله پاک ته راجع سوی دی بیا الله پاک ور کړې ده دلته نو مسلسل نه در روانه په مابین کې څو څو کاله کاټي پکې راغلې ده ولی هغه مسلمانان قرار د لارې وای لکه وسوم دغه رقم ده چې الله پاک چاته قوت ور لره ورکه کده بیرته د الله تعالی د لارې کژوالي وکي الله یې بیرته د مزکی وي برای ته دا سړی کېږه معنی ولی نه نو چې زما پر جن ما ته قوت تر کړی ته د جن بیا غلط استفاده کوي برای بیا د مثال په تور بیا امریکا نو بیا الله بیرته د مزکی وي چې دی الله ته بیرته راجع سي دغه شرایط پر ځای کې ایمان او عمل صالح عبادت او عدم شرک د شرک مخه ونسي د الله وعده بیا وسره صادق دور لر کول کېږي نو الله عز وجل موږ تست پر ایمان او پر عمل صالح باندې ژوندګی را لره هغه کسان چې د جن په خاطر باندې د کفارو مقابله کوي الله تعالی دې په مزکی په ارزای کې چې الله تعالی دې مرسته وکړي واخر الاوان الحمد لله رب العالمين.